Evet, Açık Radyo'dayız. Açıkradyo.com.tr internet üzerinden de ve 94.9'da şimdi özel yayına geçtik, gene 16.sına ve geleneksel bir şekilde programcılarımızla da bu sefer ana programın dışında da biraz radyo ile ilişkileri, radyonun gidişatı, gelişi, gidişi, yani hepsini konuşmak üzere burada ilginç şeylerimiz oluyor. İlk olarak da gene Ali Bilge ile beraberiz. Hoş geldiniz Ali Bey. Hoş bulduk. Stüdyodan hoş geldiniz. Merhaba diyoruz. Ali Bey. Merhaba. Evet, böyle stüdyoda da canlı yayında iyi oluyor. Dün akşam itibariyle yani The Big Easy, Zamanlar Değişirken, Sarhoş Atlar Zamanı ve Jirayr'ın Walkman'ı programları ortaklaşa olağanüstü bir birleşik yayın gerçekleştirdiler. Son derece komikti. Er Aslan'ın da yüzünü güldürecek sonuçlarda elde ettiler. 31 ya da 32 kişi de kendileri getirdiler. Çok güzel. Bayağı heyecan vericiydi. Genelde bir hafif bir geçen yılı tutturamama hali var ama bunun da sebeplerini kestirmek o kadar zor değil diye düşünüyoruz. Daha üçüncü gündeyiz ama. Evet, daha üçüncü gündeyiz ve devam edeceğiz. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl vaziyetler? Bu sefer Açık Radyo'nun Ankara muhabiri olarak değil, Açık Radyo'nun yapıcılarından biri olarak. Çok teşekkür ederim. Destek programlarının 16.sı. Ben de Açık Radyo ailesine katılımın 17. yılındayız. Zaten 23 yaşındamızı dolduruyoruz. 24'ü dolduruyoruz. Gelecek sene 7 ay sonra yani 25. çeyrek yıl, yüzyılı devirmiş olacağız. Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yani Açık Radyo'nun başlangıç zamanı ve bu çeyrek yüzyıla yakın süre içerisinde geçen olaylar ve Türkiye'nin içinde bulunduğu durum üzerinden Açık Radyo'ya bakalım. Neden Açık Radyo diye soralım. Ve şöyle cevaplayalım. Yani içinde bulunduğumuz faşosfer kuşağından atmosfere geçmek istiyorsak Açık Radyo demeliyiz. Açık Radyo dinlemeliyiz. Açık Radyo desteklemeliyiz. Yani atmosferde oksijen bulmak istiyorsak Açık Radyo demeliyiz. Açık Radyo dinlemeliyiz ve Açık Radyo'yu desteklemeliyiz. Bakın, bir haftadır Türkiye'de oylarımız esaret altında. Oyların esir olduğu bir ülkede. O oyların esir olduğu ülkede bir radyo var. Esir şehrin insanları vardı. Ben onu esir şehrin oyları olarak değiştirdim. Gelirken yolda dedim mi Kemal Tahir'in romanı. Kemal Tahir'in. Şimdi oyları esaretten kurtulmak istiyorsak, oksijen istiyorsak Açık Radyo'nun sağladığı o habitatın içerisinde yer almak durumundayız. Bunun için Açık Radyo ve Açık Radyo gibi medyalar, özellikle içinde bulunduğumuz dönem itibariyle yani faşosferden atmosfere geçmek için son derece gerekli mecralar. Bunun için Açık Radyo'nun dinleyicileriyle birlikte gerçekleştirdiği bu destek programları ve bu olgu son derece incelenmeye değer bir husustur. Eminim daha sonraki yıllarda zaten bugünden itibaren de bugün içinde bulunduğumuz zaman, geçmişten itibaren bu destek programları itibaren bu konu incelemeye, derinlikle incelenmesi gereken bir husus. Bunun temel bugün içinde can alıcı noktası gerçekten oylarımızı esaretten kurtarmaya istiyoruz. Gramsci anılarında şöyle bir şey söylüyor. Çocukluğumda diyor, İtalya'da seçimler olurken İtalyan köylüleri oy vermeye giderken ceplerini dikerlermiş. Neden? Çünkü devlet yetkilileri ceplerine kesici aletler koyarlarmış ve hemen onun oyunun iptal edilmesini sağlarlarmış. Ceplerini diktirerek gitmek zorunda. Bütün cepleri dikerlermiş köylüler, diktirirlermiş kendileri ki içine zorla bir şey konmasın ve oylarımız iptal olmasın. Çok ilginç. Gramsci çocukluğundan diyor. Zaten o zaman yani oy yetkisi filan verilmiş köylülere. Kendi anılarında bunu anlatıyor. Biz de işte... Gramsci bunu tabii hapishaneden anlatıyor değil mi? Evet. Yani büyük bir bölümü orada geçen bir hayatı var zaten. Zaten biraz da yeniden Gramsci'lere falan dönmek durumu hasıl oldu son yıllarda. Togliatti'ye, Torres'e, Gramsci'ye. Her zaman dokunması gereken Gramsci özellikle. Şimdi bu dediğim gibi bu içinde bulunduğumuz koşulları göz önünde bulundurarak da bakmamız gerekiyor. Masif bir medya var. Yani gerçekten oranı %98'lere, %99'lara varan tek seslilik içerisinde bu tek sessizliği kıran mecralardan biridir Açık Radyo. O yüzden ben de bu Açık Radyo ailesiyle birlikte olmaktan ve uzunca süredir burayı paylaşmaktan mutluyum. Ve desteklerinizi bekliyoruz. Evet, biz de öyle. Yani dün bir dinleyicimiz bu sabah yine telefon ederek evvelki günden başlayarak dün de söylediğimiz bu Ubuntu felsefesinden bahsetmiştik. Güney Afrika'da yani Afrika'da aslında Güney Afrika yörelerinden, sadece Güney Afrika ülkesinden değil, 19. yüzyıl ortalarından itibaren iyice şekillendirilen insan doğasına, insan olma haline, insanlığa ve iyilik, zarafet, nezaket ve diğer kamlık üzerine kurulu ilginç bir felsefeden bahsettik ve biz de Ubuntu temasını seçtik, dedik bu dünyanın ve Türkiye'nin içinde bulunduğu zor ve çok acımasız, hasmane bir ortamdan çıkış için. Yani Afrika hümanizmi deniyor ama bütün dünyaya da geçerli ve özellikle de Nelson Mandela gibi ömrünün 27 yılını, biraz önce Gramsci'den bahsettik, 27 yılını çok acayip, yani 6 metrekarelik falan bir hücrenin içinde geçirmiş ve gene de o şeyini hiç bozmamış. Tabiatını, hiçbir şeyini bozmadan yaşamış bir adamdan bahsediyoruz, Mandela'dan. Onun da benimsediği şey, yani kabilenin, toplumun, topluluğun bir parçası olduğunu, kendisinden daha bir birey diye bir şeyin öyle özenilecek bir şey olmadığını, ancak bireyin, insanın ancak toplumla bir insan varlığını var, kazanabileceğini söyleyen bir şeydi. Hatta oradan da bunun üzerinde zaman zaman durma fırsatı bulduk. Açık Radyo'da da kendimizi böyle bir şeyin, felsefenin parçası hissediyoruz diye. Muhammed Ali'nin de Harvard Üniversitesi'nde verdiği harika bir şey var, söylemi var. Yani konferansa çağrılıyor ve 75 yanılmıyorsam tarihin en çarpıcı, en büyük ilgi uyandıran konuklarından biri olmuş, genç öğrenciler, öğretim üyeleri falan. Bu arada Vietnam'a gitmeyi protesto eden bir insan. Ettikten sonra evet, evet, tabii bütün bunlar kariyerini de tamamen ateşe atan biri. Evet. En kariyerinin en güçlü zamanda dövüştürülmesi yasaklanıyor falan, boksörlük yapması. Orada çok eğlenceli bir konuşma yapıyor, işte ben kariyer yapma fırsatım olamadı sizin gibi falan peşmeken diye. Sonunda çok beğeniyorlar ve sonunda birisi bağırıyor, bize bir de şiir patlat diye filan. O da Amerika İngilizce dilinin en kısa şiiri olduğu söylenen bir şey söylüyor. Me, we diyor. yani ben sizim diyor. Biz de onu benimsedik ve oradan Ubuntu'ya çok uygun bulduğumuz bir felsefe. Biz de dinleyicilerimize ve destekçilerimize, bütün dinleyicilerimize şey diyoruz, yani biz siziz. Çok güzel. Çok doğru. Evet. Böyle bir durumdu. Ne çalacağız? Vallahi ben Devrim, İsyan ve Aşk şarkıları seçtim. Daha doğrusu Didem ve Selahattin'den rica ettim. İlk şarkımız Bandista. Bandista'dan ne dinliyoruz? Aşk şarkısı. Aşk şarkısı. Güzel. O zaman telefon numaramızı lütfen verirseniz. Evet. Açık Radyo Destek Programı için 343-41-41. Desteklerinizi bekliyoruz. Yek düğü seçer. yine aşk devrimdir. Mağlup galip ve nikbindir. Aşker sabah, aşker gece, aşk mücadeledir. Aşk bir molotov kokteyli, bazen elde kalem misali, daim doğrudan eylemdir. Aşk pasif direniştir. Aşk İstanbul'da bir sokak, aşk Berlin'de bir sukuvan, bir iki üç bazen binerdir. Aşk örgütlenmektir. Aşk İstanbul'da bir sokak, aşk Berlin'de bir sukuvan, bir iki üç bazen binerdir. Aşk örgütlenmektir. Aşk alleni, aşk maskesiz yürümektir. Aşk kırılmış bir tüfektir. Aşk müşterektir. Aşk bir kadim bank tutumu. Aşk kara kızıl bayrak oldu. Aşk mor yeşil ve pembedir. Aşk rengarenktir. Aşk Ankara'da bir meydan, aşk Atina'da yanan çam, aşk alevler içindedir. Aşk diyalektiktir. Aşk Ankara'da bir meydan, aşk Atina'da yanan çam, aşk alevler içindedir. Aşk diyalektiktir. Aşk Ankara'da bir meydan, aşk Atina'dan yanan çam, aşk alevler içindedir. Aşk diyalektiktir. Açık Radyo'dasınız. Açık Radyo'nun dinleyici destek projesi özel yayınında Ali Bilge ile beraberiz. Radyo şenliğimiz devam ediyor. Üçüncü gün bugün. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Bandista dinledik. Birazdan tekrar beraberliğimizi sürdüreceğiz. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. 16. Radyo Şenliği. Açık Radyo'da 16. Destek Şenliği, Radyo Şenliği devam ediyor. Ali Bilge ile beraberiz. Ben bize iletilen son rakamı da vereyim. Daha İsimler gelmedi ama bugün sabah itibariyle 10 kişi gelmiş Ali Bilge. İyi, gayet evet. İyi bir heyecan verici hatta diyebileceğimiz güzel bir şey. Başlangıç. Çok çok teşekkür ederiz. Büyük bir başlangıç, güzel bir başlangıç, evet. Ben de hemen şeyi de söyleyeyim. Desmond Tutu çok beğendiğimiz, takdirle izlediğimiz başpiskopos, Güney Afrikalı. hem küresel iklim değişikliği konusunda da en net tavrı koyan, çok erken tarihte koyanlardan biri, her türlü barışçı hareketiyle de çok iyi bilinen ve Nobel Barış Ödülünü alan Desmond Tutu, kitabında da bu Ubuntu'yu şöyle anlatmış. 1999'da yazdığı çok önemli bir kitabında, bağışlama yoksa gelecek de yok diye bir başlığı var. Adı kitabın böyle. O Mandela için de geçerlidir. Evet. Değil mi? Yani, zaten Mandela'nın çok yakın destekçisi Desmond Tutu. Ve şey diyor, Ubuntu düşüncesine göre bir insan başkalarına açık ve kendini hizmete amade tutmak zorundadır. Ancak kendini doğrulaması ancak başkalarını doğrulayarak olabilir diye çok hoş bir şey söylüyor. Yani başkaları tarafından tehdit edilmiş hissetmez kendini ve özgüveni de şuradan gelir diyor. Başka, yani bilir ki o kadın olsun erkek olsun bir çok daha büyük bir bütünün, aşkın bir bütünün parçasıdır ve başkaları aşağılandığı, işkence gördüğü, dayak atıldığı, şiddet gördüğü zaman kendisi de aşağılanmış ve işkence görmüş olur diye bir tanımı da var yani. Evet, o Ubuntu'yu benimsedik yani. Aslında geçen 16-17 yıl boyunca temaları da bir gözden geçirmek, konuşmakta fayda var. Yıllar ve temalar. Evet. Değil mi? Yani nasıl karşılıklar buldu, nasıl gelişti? Ben hafızam o 16 yılın temalarını bilmiyorum ama çok hepsi ilginç birbirine yakın şeylerdi aslında. Ama böyle bir başından beri şey yaptığımız o temalara da bakarız tabii. Yani Açık Radyo her seferinde biraz daha gelişen, yani birkaç günden beri dinleyicilerimizin hem önceden verdiği seslerle, sadalarla bize yolladıkları hem de bizzat buraya gelerek söyledikleri bizi şaşkınlıklara da düşürmedi değil yani. Evet Ali Bey, genellikle yani buralardan radyo sabah hafta içi program yaptığımız için çıkıp dolaşmamız ve dinleyicilerimizle, İstanbul dışındaki olan dinleyicilerimizle çok fazla tanışıp konuşabilmemiz mümkün olmuyor ama diğer şehirlerde de Açık Radyo dinleyicilerinin oluşturduğu çeşitli topluluklar var. Mesela Ankara'da durum nedir? Sizden onu öğrenebilir miyiz? Var mı etrafınızda Açık Radyo dinleyen bir var topluluk? Var tabii. Ankara'da internet üzerinden dinleyici, ciddi bir dinleyici var. Bir de sosyal medyanın da faydaları oluyor dinleyici genişlemesine. Ben başka ülkelerden, yani hayatımda ülkelerden arkadaşlarım mi buluyor beni? Yani Açık Radyo üzerinden. İşte hele bu 16-17 yıl boyunca İstanbul'dan çok arkadaşım da yakaladım. Yani İstanbul'da programa çıktığımızda ya da sesten tanıma, ama dünyanın her tarafında dinleniyor. Ankara'da özellikle yani karasal yayın olmadığı için internet ve arabada dinleniyor genelde. Evet. O anlamda eksik, ama evinde olanlar ve Açık Radyo'yu bir kere tadanlar diyeyim. Sonra alışkanlık haline getiriyorlar. Hı hı. Tabii yani Türkiye'de medya bu kadar tek yanlı bir hacim içerisinde oturunca evet, bu tür mecraların hem kadri bilinmek durumunda, zor dönem gazeteciliği yapıyoruz, hep söylüyorum. Hı hı. Yani hayatımızın en zor gazetecilik dönemleri bunlar. Genel olarak medyada doğru duruşlu insanlar ve gruplar, yapıların zor bir hayatı var. Dinleyici de zor. Yani kolay değil. Bu dönemi dinleyici de zor yaşıyor bir taraftan. Onun için Açık Radyo'yu çok, ben şöyle bir şey de söyleyebilirim. Görünmez dinleyicileri çok. Görünmez. Evet. Yani fazla onu sonradan, aa ben dinlemez olur muyum diyor. Yani etrafında kendisine bir hare oluşturmuyor belki ama bir şekilde dinliyor. Ankara'da tabii daha kısıtlı şeylere göre, ama bence yine ikinci sıraya herhalde Ankara oturur diye düşünüyorum. Ama gene de bir alışkanlık var. Radyo dinleme alışkanlığı var, var en azından. Var. Yani zaten mesela biz eğer TRT 3 gibi bir alan kapsasak bütün yollarda biz dinleniriz, onu söyleyeyim size. Biliyorsun şeyde gittiğin radyolar kayboluyor. Herkes ya. Herkes Açık Radyo magazini dinliyor. Afyon'a gidiyorsun ve ezbiren TRT 3 çıkıyor bir tek. Ama biz o sahip olsak dinleniriz, onu söyleyeyim size. Çok güzel olmaz mıydı Ömer Bey? Her yani tarafta Açık Gazete magazini konuşuluyor. Yani var mı yeni magazin şey unsurlarımız? Var ama pek şey yapamıyoruz. Evde kaldı. Ben evde kaldım, bıraktık biraz ama mesela işte Stuttgart uçağına binip de solu bilmem nerede Edinburgh'da alan insanların hikayeleri falan da var yani. Pilota sormuşlar burası Stuttgart mı diye, hayır demiş. Siz nereye dalgınlık gitmek işte istiyordunuz? Şimdi yeni havalimanı başladı galiba değil mi? Evet, başladı. Oradan da bayağı magazin çıkabilir ama inşallah kötü şeyler. Hoş magazin, evet ha, hoş magazin. Hoş magazin olsun. Mesela bugün bazen aralara yayılıyor. Açık Gazete programında da oluyor. Bazen aralara yayılıyor. Mesela geri dönüşümlü, %100 geri dönüşümlü bir kampanya vardı. Orada da mesela Savunma Bakanlığı başlamış yeni bir geri dönüşüm kampanyasına. Kullanılmış top mermilerinden yeni top mermileri yapılıyormuş. Ha öyle mi? Evet. Eskiden bunları nereye döküyorlardı biliyor musun? Hı. Karadeniz kıyılarımızda. Öyle mi? Evet. Doldurma. Gemi boşalt. Mesela artık denizin içinde mi? Kullanılmamış ama miadı dolmuş denir ya. Evet. Mühimmatı Karadeniz'e dökerler. Bir, bir Karadeniz çocuğu olarak biraz etkilendi tabii Can bu işte. Bomba gibiyiz. Evet. Karadeniz'in altı. Hatta sonra biliyorsunuz bir nükleer şeyler, bidonlar geldi. Evet. Onlar bulundu. Gerze'de gömülüydü toprağa. Karayolu da onun yanından geçiyorsunuz. Sadece çabuk bir dört dikenli tel var yani. Hala duruyor mu bilmiyorum. Gerze Türkiye'nin en güzel yerlerinden biridir. Biriydi, yani. Evet. Gerze'de büyük bir direnişte oldu. Hı. Çok takdirle de takip ettiğimiz, hala da devam ediyor sanıyorum. Yani nükleer santrale ve başka şeylere karşı. Evet. Yani, yani siz sorun. Başka? Evet. Ankara'da Ankara dışından değil de benim Ali Bilge ile konuşurken en sevdiğim, yani en gerçekten evet hoşuma ya, giden noktalardan bir tanesi şu. Bir bellek niteliği taşıyan programlarımız. Hı. Yani mesela iyi olaylar üzerinden olmasa bile mesela Ankara katliamı üzerinden yaptığımız, hı hı, senelik programlar var. Diğer olaylar üzerinden yaptığımız, şu anda aklıma gelmeyen diğer olaylar üzerine yaptığımız çeşitli yayınlar var. Bir arşiv niteliği de taşıyan kısmı olabiliyor Açık Gazete'nin Ali Bilge ile konuşurken. Doğru. Yani yakın tarihin bu şekilde bir anılması var. Belki de içinde bulunduğumuz tarihi nasıl bir şekilde ileriye doğru götüreceğiz, onu merak ediyorum. Yani içinde bulunduğumuz günleri nasıl hatırlayacağız? Hatırlayacak mıyız? Hatırlamak isteyecek miyiz? Nasıl bir metot uygulamamız ben lazım? Ben belleğime güveniyorum ama yaşlanıyorum da tabii. Yani üç şeyi Türkiye'de çok hızlı yaşam unutuyoruz. Evet. Hatırlamıyoruz. Evet. Teşekkür etmiyoruz. Doğru eleştirmiyoruz. Bu üç konu, yani hatırlamak çok önemli. Hatırlamalısın, teşekkür etmelisin, eleştirmelisin. Bu Açık Radyo içinde, yani dinleyicileri içinde, herkes içinde geçerli bir şey. Evet, bu aynı zaman hatırlatmak önemli bir şey yani. Ben onu çok şey yapıyorum çünkü çok çabuk unutuyoruz. Yani bakın, Türkiye'de bir anayasa referandumu yapıldı ve ardından o anayasayı pekiştirecek bir genel seçimi cumhurbaşkanlığı olur. Rejim değişti ama insanlar sanki 1977 yerel seçimlerine giriyormuşçasına bu seçimleri algılıyorlar. Halbuki çok kısa süre önce Türkiye'de Kuvvetler Birliği'ne geçti. Ona göre bakarsa, hatırlarsa daha çok çabuk unutuluyor. Onun için ister istemez insan hafızayı diriltmeyi ihtiyaç duyuyorsun bir gazeteci olarak. Bu evet, önemli. Yani hatırlamak dediniz, düzgünce eleştirmek dediniz. Ve teşekkür etmek. Ve teşekkür etmek dediniz. Ben Açık Radyo'ya teşekkür ediyorum. Eleştirilerimi de söylüyorum. Açık Radyo'yu da unutmuyorum. Bence bu üç bileşenle şimdi çıktı yani, bu da böyle. Bu üç bileşenin altında da galiba biraz bağımsız olması yatıyor medyanın. Evet tabii ya. Yani, evet, yani bu şey de ilginç. Yine Ubuntu'ya bağlayacak olursak, yani bağışlama yoksa gelecek yok derken de bunu kastediyor aslında. Evet. İşte Desmond Tutu ve Mandela gibi bilge kişiler. Bu telefon numarası hatırlatmamız sırası mı? Daha sonra mı? Birazdan biraz yapacağız. Sonra. Ben şeyi de hatırlatmak istedim. Can hatırlatınca yakın tarihi. Bu Yeni Zelanda meselesinde sizin anlattığınız, onu radyoda konuşamadık. Hangisini efendim? Yeni Zelanda'da bu büyük korkunç katliam oldu ya. Ha, faşist adam tarafından. Faşistin, Avustralyalı bir faşist tarafından Onun ilginç bir şeyi var. Türkiye'nin aydınlarının, entelektüellerinin ve muhaliflerinin bir Yeni Zelanda girişim macerası var. Bir kere bahsetmiştik galiba, değil mi? Çok eski yıllarda. Bahsetmiş miydik? Belki de ben öyle hatırlıyorum. Yani bu çok güzel bir hikaye. Buna bir kulak verebiliriz belki. Ya ben Hüseyin Cahit Yalçın'ın edebiyat anılarında okumuştum yıllar yıllar önce. Aynı zamanda rahmetli Hasan Esat Işık'ın babası Esat Paşa var, göz doktoru. Sevgili dostlarımız Zeynep Atikkan'la Yusuf Işık'ın da dedelisidir Esat Bey, göz doktoru. Yani Osmanlı son döneminde ilk göz hekimlerindendir. Bunların hatıratlarında karşılaşmıştım. Başka yerlerde de var. 1900 yani ikinci meşrutiyetin den önceki yıllar Servet-i Fünun dergisi çevresinde toplanan ve bir grup aydın var. Servet-i Fünun dergisini Ahmet İhsan Tokgöz çıkarır. Ahmet İhsan Cumhuriyet'in tek parti dönemlerine kadar devam eden ve en uzun süreli dergiyi olan Servet-i Fünun, ama Servet-i Fünun dönemler itibariyle içerik de değiştirir. Hı hı. Periyot da şeydir ama çok uzun süre yaşar. Yazı işleri müdürü, sorumlu müdürü de Tevfik Fikret'tir. Evet. Onun çevresinde, Fikret'in çevresinde toplanan genç aydınlar var. Sürekli de sansüre uyuruyorlar. Baskı rejimi, zulüm, Abdülhamit Ulu baskısı Hakan, devam ediyor. Abdülhamit'in bir sansürü mü vardı? Çok sansürü var. İstibdat. İstibdat, evet. Teşekkür ederim, sağ olun. İstibdada karşı mücadele ediyorlar. Ama ekonomik zorlukları var. Yani para alamıyorlar. Hı-hı. Zaten baskı nedeniyle şey çıkarmış. Şurası yazılı, sansüre uğradı mı burası boş. Boş çıkıyor. Öyle çıkıyor yani. Ondan sonra dolayısıyla her gün ümidi kesiyorlar. Temel amaçları da meşrutiyet anayasasını yeniden ortaya koymak falan. Biri diyor ki böyle hani klasik, ya olmuyor arkadaş diyor. Yani bu iş gitmiyor. Biz artık, ya baksanıza yaşlandı, tohuma kaçacağız. Çoluk çocuk sahibi olun, evlenelim falan diyorlar. Ondan sonra ya vallahi bu memleket adam olmaz filan faslı geliyor. Kendi aralarında galiba İsmail Hakkı Sebük mü, ya da biri diyor ki ben diyor bir kartpostal gördüm diyor. İngiltere'ye mi gitmiş, Londra'da. Hı-hı. Yeni Zelanda diye bir yurt bulunmuş diyor. Yeni Zelanda. Yeni Zelanda yurt. O zaman kimse bilmiyor. Yeni Zelanda. Ondan sonra nasıl filan diyorlar. Vallahi bu topraklar şey. Gidelim orada çiftçilik yapalım. Burada Osmanlı'da meşrutiyetin gelmesi çok zor. Biz çok orada çoluk çocuğa karışalım. Arazi alalım falan. Tamam. Bayağı proje yapıyorlar yani. Yeni Zelanda projesi. Ondan sonra ve sonunda diyorlar ki ya bunun için işte bir para lazım, ama bir öncü grup lazım. O zaman Yeni Zelanda'ya gitmek için bir ay falan vakit herhalde geçer. Deniz yoluyla. Belki önce Londra'ya gideceksin, arkadan gideceksin falan diye. Acayip bir şey. Onun için de masraf lazım. İşte göz doktoru Esat Bey diyor ki ya para, bizim diyor Ankara'da diyor Çubuk civarında diyor araziler varmış atalardan dedelerden, ben onu satayım bari diyor. Hiç de görmedim ama diyor. Esat Bey bayağı Ankara'ya giriyor ama kendi arazisine giremiyor, işgale uğramış. Köst dönüyor tabii yani. Diyor ki ne oldu Esat Bey falan, Esat ne oldu ya, giremedim bile, satmayı bırak diyor, araziye sokmadılar. Kullanılmayan şey bir zille ettikten mülkiyete geçirmiş. O zaman yani zaten millet bahçesi mi yapılmış efendim? Millet bahçesi, şimdi orası havaalanı muhtemelen. Öyle mi? Esenboğa havaalanı oldu ya. Şimdi havaalanı. Her yer havaalanı. Anka Park var. Evet, tamam. Anka Park biliyorsunuz sarayın önünde. Sen Ankara'ya gelince göstereceğim. Dünyada devlet başkanı sarayının önündeki tek lunapark bizde. Bu iyi bir şey değil mi? Herhalde hoşlarına gidiyor yani. Dinozor heykeli var. Evet. Neyse, sonuçta bunlar böyle geliyorlar. Ya para da nasıl gideceğiz, ne yapacağız derken kaptırıyorlar yine. Yazı, çizgi, mücadele ve meşrutiyete giden yolda ikinci meşrutiyet, ki aslında çok kuvvetli kutlanmıştır. Yani evet. 1905 Rus devriminden sonra dünya tarihinde onun birbirini tetikleyen devrimler olarak görülür ve sonunda imparatorluklar da başka bir şekilde sonuçlanır. Benzer şey şeyde de var. Enman Benhan Şapolyon'un Mustafa Kemal'e anlattığı galiba kitapta, hatırlıyorum. Yanılıyor olabilirim ama İsmet Paşa'ya Mustafa Kemal diyor ki hadi milli mücadele yapacağım, işte Anadolu'ya gideceğim filan. İsmet de diyor ki ya canımız çıktı. Biz bak diyor yani sen evlenmedin. Ben daha yeni evlendim. Çocuk bilmem ne. Manisa yakınlarında bir çiftlik alalım. Gözünü seveyim. Uğraşmayalım. Uğraşmayalım. Bu hale geliyor. Yani dönemler itibariyle işte kuşaklar, üç kuşak buradayız. Evet. Bizim de neler yaşadığımız ortada ve de yani hayata başladığımız noktanın ne kadar gerisindeyiz ve gidenlere kızmıyorum ama bu hale gelebiliyor. Serveti Finuncular da Hüseyin Cahit evet. Yalçın Edebiyat Alanları'nda bunu çok evet, görürsünüz. Çok ilginç bir hikaye değil mi? Yeni Zelanda'ya gitmiyoruz ama değil mi? Şimdi? Evet. Şimdi Yeni Zelanda bir şey daha söyleyeceğim. Bu seçimlerde Türkiye'den son dönemde gençler gidiyor ya. Evet. Yeni Zelanda'ya gidip toprak alanlar olmuş. Olmuş, evet. Olmuş olabilir ama mesela etrafımızda her seçimden sonra artık buralardan gideceğim, çekip gideceğim diyen insanlar bu seçimden sonra nedense böyle bir fikirle ortaya çıkmadılar şu anda internet üzerine de yakın. Hele oyları esaretten kurtaralım. Belki de gelirler gidenlerde. Aslında gidenler de çok mutlu olamıyorlar. Kolay evet, değil. Yani. Bu çok güzel Gözde ile ilk senin kitabı var. Bu ülkeden evet. Gitmek diye harika bir kitap. Onlar anlatıyorlar. Belki hep beraber sonra... bu ülkeye gelmek diye tekrardan... Tersine, tersine göç. Bu evet. Ülkeye dönmek. Yani. Galiba bitiriyoruz evet, yavaş bitirelim. Yavaş. Ama bir şarkımız var. Evet, ben şarkımız var. Aşk ve devrim ya, değişen şarkıları. Önce şeyi okuyacağım. Gelen listeyi okursanız şimdi, çok sevinir. Ben çok teşekkür ediyorum. Bu arkadaşlarımın hiçbirini tanımıyorum. Yani benim bizzat tanıdığım arkadaşlar değil destek verenler. Onun için ayrıca teşekkür ediyorum. Sasnuhi Muşliyan. Sasnuhi Muşliyan. Evet. Şunlara gel Gören İnal, Mehmet Kalkan, Aynur Gediz, Emine Azak, Zeynep Akça, Yasemen Akça, Durmuş Pehlivan, Hayati İnanç, Arzu İnanç, Deniz Nisan İnanç, Engin Erzin, Hülya Ertaş, Sinan Duymaz. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Müthiş. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Devam edeceğiz. Şarkıyı anons ediyorum. Komik günler gülemiyorsun ya gülmek. Teşekkür. Güç 41-41. Gülüyorsa gülmektir. gülemiyorsun, gülemiyorsun, gülemiyorsun ya gülmek. Gülemiyorsun, gülemiyorsun, gülemiyorsun ya gülmek. Gülemiyorsun, gülemiyorsun, gülemiyorsun ya gülmek. Bir halk gülüyorsa gülmektir.